heb niks gezien, ik heb niks gezien. Ik keek ergens anders naar. Keek ergens anders naar. Keek ergens anders naar. Ik heb niks gezien, ik heb niks gezien. Ik keek ergens anders naar. Keek ergens anders naar. Ik heb niks gezien. Ik had een nieuwe wagen en ik reed een straatje rond. Toen stak er plots wat over, oh, wat was ze lief en blond. Ik keek eens naar de benen van het mooie wicht. En zonder het te zien reed ik toen door het rode licht. Toen ik dat had gedaan, hield een agent me aan. En toen die vroeg hoe is het gebeurd, toen zei ik heel spontaan. Ik heb niks gezien, ik heb niks gezien, ik keek ergens anders naar. Ik keek ergens anders naar, ik keek ergens anders naar. Ik heb niks gezien, ik keek ergens anders naar. Ik keek ergens anders naar, ik heb niks gezien. Een scheidsrechter die blies een keertje Ajax Feyenoord. Hij was zo van de zenuwen, het zweet stond in zijn boord. Het stadion dat joelde, het was een hels kabaal. Toen liep hij in zijn zenuwen tegen de linkerpaal. Er werd een kool geschoord, hij werd zowat vermoord. Want toen een ieder riep, hij zit, toen klonk zijn stem gesmoord. Ik heb niks gezien, ik heb niks gezien, ik keek ergens anders naar. Ik keek ergens anders naar, ik keek ergens anders naar. Ik heb niks gezien, ik heb niks gezien, ik keek ergens anders naar. Ik keek ergens anders naar, ik heb niks gezien. Een glazen wasser stond een keertje op zijn trap vier hoog. Hij zeemde daar de ruiten af, het klusje was haast droog. Maar toen ontdekte hij daar, door het schone glas, een juffrouw in een badkuip die daar aan het baden was. Dat vond ze niet zo net, ze gaf de trappen zet. Terwijl hij naar beneden viel, toen gilde hij nog net. Ik heb niks gezien, ik heb niks gezien.